ستا غرور بزما تور تا سلام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي ستا غرور بزما تور تا سلام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي د پګړۍ شیرای مستا په باندې پروت دی د پګړۍ شیرای مستا په باندې پروت دی یو ورځ بدر ته غل جا الاسلام کړي یو ورځ بدر ته غل جا الاسلام کړي ستا غرور بزما تور تا سلام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي چې زمونږ د قرآن ګړ تپو زور راشي زمزم د قران ګړ تپ زور راشي استقبال عزرائيل علی سلام کړي استقبال عزرائيل علی سلام کړي ستا غرور بزما تور تا سلام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي ماشومان مو وشتن دي د ټوپکو دي ماشومان مو وشتن دي د ټوپکو دي زانت اس پتو بلا کی پخ پنام کنی زانت اس پتو بلا کی پخ پنام کنی ستا غرور بزما تور تا سلام کنی داس ورک پدی پغرون کی گمنام کنی داس ورځ پدې غرور کې ګمنام کړي زمون پیغلې په ننګ دومره دی مایانی زمون پیغلې په ننګ دومره دی مایانی په یو ټپ ځل غلیم ناکام کړي پویو ټپ زلیل غلیم ناکام کړي ستا غرور بزما تور تا سلام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمدام کړي هغه مینه مینه وی حیدر جانا هغه مینه مینه وی حیدر جانا چې دی اور یا دی لوګی یا دی اعدام کړي چې دی اور یا دی لوګی یا دی اعدام کړي ستا غرور بزما تور تا سلام کړي داسې ورانګ پدې غرور کې ګمنام کړي. کړی داسې ورځ په دې پرو